اگر کوئی بیوہ شادی سے انکار نہ کرے پھر بھی شادی نہ ہو تو کیا تب بھی گناہ ہے اگر وہ شادی سے انکار نہیں کرتی اور شادی میسر نہیں آتی تو پھر گناہ نہیں لیکن ضرور ان لوگوں کو اس بارے میں سوچ رکھنی چاہیے جو اس کے متعلقین ہیں عصبہ ہیں بھائی ہیں باپ ہے چچا ہے ماموں ہیں کہ وہ اس طرح کی آزمائش میں اس نیک اور صالحہ کو نہ چھوڑے بلکہ امام احمد بن حنبل کی بات کو پھر سن لیجئے عصر کے وقت اپنی بیوی کو دفنایا اور شام کے وقت آج کل تو یہ کو بات کرے نہ کہیں گے لے یہ دیکھو متقی ہے اور میں کس کی بات کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل عصر کو بیوی کو دفنایا اور شام کے وقت مغرب کے وقت بیٹے سے کہا فلان نیک گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ امام احمد بن حنبل احمد بن حنبل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ جیسے نیک گھر سے جڑ جائے اگر وہ آج ہی شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آج ہی شادی کروں گا میں نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی شیطان کو موقع دوں جو زندگی میں آج تک مجھے خیال نہیں آیا کہ مجھے کسی اور بیوی کسی اور عورت کا خیال آئے یہ ہے تقویٰ جنہوں نے اپنے دلوں کو اپنے دماغوں کو شیطان سے اس طرح پیکٹ رکھا اور اس طرح محفوظ رکھا اس لیے متعلقین کو ضرور سوچنا چاہیے اور یہاں ایک اور بھی گزارش سچی بات یہ ہے اس وقت معاشرے میں تین ایسے ناسور موجود ہیں کاش یہ دنیا سمجھ جائے تو اس مصیبت سے مأزق سے نکل سکتی ہے کچھ لوگ صرف اور صرف سٹیٹس کی دور میں اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں یہ تو پھر بھی بیوہ کا سوال آیا ہے نا کمواری صالح عورتیں یہ نہیں ہے کہ وہ عام عورتیں بڑی نیک عورتیں ہیں کیوں بیٹھی ہیں اس لیے کہ جہیز تیار نہیں ہوا اس لیے کہ لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں یہ دو گے تو رشتہ لیں گے فلیتق اللہ اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو نیک عورتوں کو اس طرح ٹھکرائے دنیاوی غرض کی وجہ سے اور ان کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو جہیز کی اس حوس میں نیک اور صالح عورت کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ وہ جب ہوگا تو اس کی شادی ہوگی اس وقت 55 لاکھ بچی ہیں مسلمانوں کی اپنی عمر سے کراس کر چکی ہیں اور قبر میں جا چکی ہیں ایک سروے رپورٹ کے مطابق اور ان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے اور 1 کروڑ نیک عورت بیٹھی ہوگی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی سبب کیا ہے معاشرے کی یہ ناسور ہیں اور تیسرا مصیبت کچھ والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے بسد احترام کیا کریں گے یہ معیار ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اتنی دقت معیار میں کہ ان کو دنیا میں پسند نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ اپنی نیک بیٹی کی زندگی جو ہے وہ مار نہیں لیتے یہ اتنی کراستی میں چلا جانا کہ دیکھنا کہ میرے جیسا دنیا میں انسان ہے ہی کوئی نہیں اور کوئی خاندان ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا پھر اس لیے کسی بھی صالح نیک آدمی کچھ نمازی ہے دین کو سمجھنے والا ہے انسان کو اپنے فرض سے فارغ ہونا چاہیے ساری خواہشیں دنیا میں پوری کرنی ہے کہ ایک شخص تہجد گزار بھی ہو اور کسی فیکٹری کا جو ہے وہ آنر بھی ہو یہ کیسے ہوگا یہ تو دنیا کے فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے 800 سال پہلے دعا کی تھی 800 سال بعد قبول ہوئی ہیں ہم کہیں کہ دعا آج کی ہے کل ہی پوری ہو جائے کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ فتح مکہ ہو لیکن پہلے شہید ہو گئے تو کیا ان کی خواہش پوری ہوگی ان کی خواہش جنت میں تو پوری ہوگی نا اس لیے یہ کراسٹی میں اتنا چلے جانا اور بچیوں پہ ظلم کرنا کہ ایک بچی کی عمر جو ہے 30 اور 35 40 سال کے قریب ہو گئی ہے اور یہ بھی نہیں کہ بچی کو عام ہے نیک اور صالح بچی اس کو بٹھائے رکھنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے یہ کوئی حکیمانہ طرز عمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی تہذیبی رویہ ہے کہ آپ اپنے نیک گھرانے کو شیطان کے حوالے کیے رکھے اللہ رب العزت یہ تینوں باتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے